Jelodze? Labdien, Armands. Man sauc Valentins, es pārstāvju kompāniju Autokompleksa. Jūs pie mums nopirkāt automašīnu. Jā, jā. Es esmu kvalitātes nodaļas darbinieks un gribu uzdot jums dažus jautājumus. Jā, lūdzu. Cik jūs apmierināti ar mūsu darbinieku darbu pēc 10 balu skalā? Nu, 9, teiksim. Vienmēr var censties labāk. 9, jā, paldies jums. Kas tieši jums iepatikās? Normāli attieksme, tā kā vajag. Varbūt pamaņojuši kaut kādu trūkumus? Visus dokumentus, čekus, reiķinu, visu ir iedavuši. Jā. Trūkums, es nezinu, vienīgais varbūt vairāk parādīt mašīnu, darētu vairāk pastāstīt. Vairāk pastāstīt, jā. Jā, ja tur ir kas tur riktīgi, ir nu tādu. Bet pie noformēšanas tur ir desmīgs, var teikt, tur viss ok. Sakiet, lūdzu, vai mēs varam cerēt, ka jūs ieteiksimiet mūs tālāk? Nē, kāpēc mēs noteikti? Ar jūsu atļauju, jūsu atsauksmē tiks publicētā mūsu mājaslapā. Jā, labi. Es ceru, ka automašīna ilgi kalpos jums. Mēs vienmēr būsim priecīgi jums palīdzēt. Paldies. Labi, paldies. Paldies jums par uzrādītu laiku un labu jums dienu. Paldies jums tāpat. Jā. Un pēdējais jautājums. Kā jūs mūs atrodat? Internetā. Caur kuru portālu? Es meklēju konkrēti meklēju, ko es gribu. Jā. Es komāt atradu jūs. Labi, paldies jums. Visu labu. Labi.